zaczyna się wcale. Nie rusza się wcale, wcale. Jestem trupem. Rima przegniota. Leżę sobie pesami do desek. Na bok nie jest marina i też jest piesiek. Sobie pesami do desek.